Labrīt, labdien, kas vēl neesat satikt. Arī šoreiz mēs aizsāksim vēlreiz kopā ar lūkšanu. Es aicinu, jā, mēs aizlūdzam par vārdu un par šo laiku. Dabas Tēvs, mēs Tev pateicamies, kungs, ka mums arī šodien ir kungs brīvi iespēja, kungs, nākt šeit, Tavā namā, kungs, kā draudzē kopā. Un mēs Tev pateicamies, ka Tu arī šodien, kungs, vēlies kaut ko uz mums runāt. Un mēs lūdzam, Dievs, lai tā tiešām ir Tava patiesība, kungs, kur mūs atbrīvo. Kungs, jo svēts esi Tu, kungs, un svēts ir Tavs vārds. Un mēs lūdzam, lai Tavs vārds arī ir, kungs, pāri visam pagodināts šajā dienā, šajā vietā, kungs, un ikvienu no mūsu dzīvēm arī turpmāk. Dabas Tēvs, Jēzus vārdā, mēs Tev uzticamies un paļaujamies uz Tev. Āmen. Kristiešiem un arī nekristiešiem ir daudz un dažādi teicieni un izteicieni, un varbūt pat sakām vārdu. Piekrītat? Ir dažādi, un man liekas, ka viena daļa pat gan ticīgi, tie, kur viņas pielieto, pat varbūt līdz galam īsti neapzinās, par ko ir runa. Un es šeit runāju par tādiem vārdiem vai teikumiem, kur ir viegli pārprotam, vai nu nemaz tik vienkārši nav saprotam. Un kā viens no viņiem, tas ir saistīts ar šodienas tēmu, bet sālāsku pieminēt, esat iespējams dzirdējuši, kad kristieši saka svaidīt slimos. Esat domājuši, ko nozīmē svaidīt slimos? Svaidīt slimos. Svaidīt slimos ar eļu visdrīzāk domāts ir, jā? Svaidīt slimos, jā? Varētu, bet tā runā. Ticīgi, tā runā. Un iespējams, tas ir viens no iemesliem, kāpēc arī varbūt grūti tiekam kādā slimnīcā, lai par kādu aizlūgt, jo mēs varbūt sakam, mēs gribam svaidīt slimos. Un viņi domā, oj, varbūt nevajag. Viņiem jau tā nav labi. Un jūs vēl gribat viņus svaidīt ar kaut ko vai kaut kur. Svaidīt slimos. Tātad nekur nevienu nesvaidīsim. Svaidīsim ar eļu, ja tas kungs mūs aicina. Bet tāds ir tikai viens no viņiem. Esat to dzirdējuši? Aizdedzies par Dievu. Tā ir pašaizdedzināšanās. Tas ir upuris. Nu, es šobrīd ironizēju, protams. Bet tie ir tie teicieni un izteicieni, ko mēs īstenībā arī katrs no mums varbūt kādā brīdī esam pielietojuši. Tātad aizdegties par Dievu nenozīmē aizdedzināties par viņu un sadegt. Ja, bet tā ir šī kaisla, šī nodošanās tam kungam. Un bez paskaidrojuma tas var būt divdomīgi. Un līdzīgi ir arī vienkāršāks, protams, lietas, kā mēs visu katru svētdienu mēs aicinam kopsim sadraudzību. Man liekas, ka drīzāk mēs varētu kā dārziņu kopt, bet kopt sadraudzību kā tādu. Un patiesībā pat Google īsti neatrod tādus vārdus kā tikai starp kristiešiem. Nu, 95-98% noteikti procenti, jā, es cik apskatījos, nu tā intereses pēc, cik tad mēs kopjam sadraudzību, un tie visi ir pārsvarā kristieši, kas tādā veidā mēģina sadraudzību veidot, uzturēt un attīstīt. Bet ne tikai starp kristiešiem, es vakar ar ģimeni mēs bijām muzejā un izlasīju tādu virs bildes nosaukums, virs pasta, kas ir tepat uz Liepājas ielas. Un tur arī bija degt Latvijai. Tad jautājums, ko mēs īsti? Tas bija no 20 kaut kāda gada līdz 38. Nezinu, kā lai savas rubrika vai kā. Un tur bija degt Latvijai. Tā kā ziniet, ne tikai ticīgie, bet arī neticīgie izmanto tādas teicienas, kas ir pārprotam viegli. Tātad degt. Bet tas ir saistīts ar šodienas galveno tēmu, un, kur patiesībā nemaz nav tik smieklīgi, tik uzjautrinoši, bet arī ir pārprotami, ja mēs to nepaskaidrojam un neiedziļamies tajā. Un es vēlos, ka mēs šodien kopā atveram Kolosiešiem 1. Nodaļa 27. Pantu. Un tur stāv rakstīts šādi. Viņiem Dievs gribējas darīt zināmu, cik varan liela ir šī noslēpuma godība pagānu starpā, proti Kristus jūsos, apskaidrošanas cerība. Tātad viņiem Dievs gribēs darīt zinām, cik varan liela ir šī noslēpuma godība pagānu starpā, proti Kristus jūsos apskaidrošanas cerība. Mēs zinām, ka esam lietojuši arī tādu teicienu kā saskatīt Kristu tuvākajā. Ka mēs gribam, lai Kristus ir saskatāms mūsos, ka lai Kristus ir saskatāms mūsu tuvākajā. Un arī tas, šis teiciens bez tādu paskaidrojumu liekas Kristus kā persona, tevī, fiziska, bet patiesībā šis skaidrojums ir nākamie divi vārdi, kas ir aiz Kristus jūsos. Un tā ir apskaidrošanas cerība. Redziet, apstieties blakus ikvienā no mums, apstieties vienkārši uz blakus, ikvienā no mums ir saskatāms Kristus. Ja, apstieties pa labi, pa kreisi uz aizmuguri. Jūs redzat? Ikvienā ir saskatāms Kristus. Ko īsti tas nozīmē? Un ko mums ar to iesākt un kā pret šo faktu attiekties? Ziniet, tas skaidrojums Kristus jūsos apskaidrošanas cerība liekas, ka nemaz nav vienkāršāks. Tad labāk paliksim pie Kristus jūsos nekā pie apskaidrošanas cerība. Bet es gribu, ka mēs pāris rakstvietās apskatāmies īsti, kas ir šī apskaidrošana. Par ko ir runa? Ja mēs runājam, ka mums ir jāsaskat Kristus mūsu tuvākajā, ka mēs gribam, lai Kristus saskat mūsos, tad kas ir šī apskaidrošanas cerība? Kas ir šis Kristus mūsos? Mums vajadzētu būt skaidrībai par to, lai nebūtu pārpratumu, lai nebūtu divdomības nekādas. Un, ja cerība mums vēl ir skaidrs, ja cerība ir kaut kas, uz ko mēs ceram, sagaidām, ilgojamies pēc kaut kā, lai kaut kas notiktu, nenotiktu vai piepildītos, tad kas ir šī apskaidrošana? Es vēlos, ka mēs apstamies četras rakstvietas šeit pat uz ekrāna arī būs, jūs vēlaties piefiksēt, ja ne, vienkārši apstīsimies, kur mēs saskatām rakstos, kas ir šī apskaidrība, kas ir šī apskaidrošanas cerība, jeb Kristus mūsos, ikvienā no cilvēkiem. Un pirmā no rakstvietām ir Mateja evaņģēlijas 17. Nodaļa no 1. Līdz 2. Pantam, Mateja 17.1.2, kur rakstīts ir, un pēc sešām dienām Jēzus ņēma Pēteri un Jēkabu un viņu brāli Jāni un ved to saurupu uz augstu kalnu. Un tik apskaidrots viņu priekšā, un viņa vaiks spīdēja kā saule, un viņa drēbes kļuva balts kā gaisma. Un nākamā rakstvieta ir Jāņa evaņģēlijas 12. Nodaļa, 14 līdz 16, kur rakstīts ir, bet Jēzus atradis jaunu ezeli, uzsēdās tam virsū, kā rakstīts, nebīsties Jānas meita, redz tavs ķēniņš, nāk sēdēdams uz ezeļa kumeļa. To visu viņa mācekļi sākumā nesaprata, bet kad Jēzus bija ticis apskaidrots, tad viņiem ienāca prātā, ka tas par viņu bija rakstīts un ka tāpēc tie viņiem to bija darījuši. Un nākamā rakstvieta ir no Jāņa, turpatās evaņģēlija 17. Nodaļas no 1. Līdz 5. Pantam, Jāņa 17.1.5. Tā Jēzus runāja un savus acis uz debesīm pacēlis sacīja, Tēvs, mana stunda ir nākusi, apskaidro savu dēlu. Lai dēls apskaidro tevi, itin kā tu viņam esi devis vāru pār visu miesu, lai viņš visiem, ko tu viņam esi devis, dotu mūžīgo dzīvību. Bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņa atzīst tevi, vienīgo patieso Dievu un to, ko tu esi sūtījis, Jēzu Kristu. Es tevi esmu paaugstinājis virs zemes, pabeigdams to darbu, ko darīt tu man esi uzdevis. Un tagad apskaidro tu mani, Tēvs, ar to skaidrību, kas man bija pie tevis, pirms pasauli bija. Un pēdējā rakstvieta, ko mēs apstamies šai apskaidrošanas sakarā, ir Romiešiem 8.17. Ja nu esam bērni, tad arī mantinieki, Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Jo tiešām, ja līdz ar viņu ciešam, mēs līdz ar viņu tiksim arī apskaidroti. Tad Jēzus šeit visās rakstietās mēs saskatām, ka tiek atklāts, ka šī apskaidrošana tā ir pilnīga skaidrība, tā ir Dieva klātbūtne. Tā ir skaidrība, kāds ir Dievs, ko viņš dara, kāds viņš ir. Tā ir viņa klātnība, tā ir viņa klātbūtne. Un arī šeit, tātad šī apskaidrošana mums tiek iztulkot, kā patiesībā, ja mēs skatāmies, tā ir kā šī ticības galamērķa sasniegšana, kā dvēseļa pestīšana. Tātad Kristus jūstos ir šī cerība uz Dievu klātnību, uz to, ka mēs reiz satiksim Dievu, ka reiz redzēsim viņu vaigvaigā, un ka viss būs skaidrs. Nevairs mīklēni kā spogulī. Ja, kā rakstīts bija par spoguli korintiešiem vēstulē. Ja? Mēs tagad visu redzam mīklēni kā spogulī, bet tad vaig vaigā. Tagad es atzīšu tik pa daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. Tad apskaidrošanas šī cerība, jeb Kristus mūsos, ir šī cerība uz to, ka mēs reiz ik viens sasniegsim to brīdi nonāksim tajā vietā, kur mēs redzēsim Dievu vaigā, un tur nebūs vairs nekādi jautājumi. Tas ir līdzīgi kā tiešām, kā mēs lasam, kad mēs sasniegsim Pētera vēstulē 1.9, kad jūs sasniegsiet savus ticības galmērķi dvēseļu pestīšanu. Tātad, ja mēs runājam par Kristu mūsos, par Kristu jūsos, par Kristu mūsu tuvākajā, tad mums ir jāsaprot, ka mēs runājam par šo cerību, kad iemantosim mūžīgo dzīvību. Ka mēs satiksim to kungu vaigā. Ka viss būs skaidrs. Es ceru, ka mums šis jēdziens kļūst skaidrs, kad mēs runājam Kristus jūsos. Kristus, kā teikts, Kristus jūsos, ikvienā no mums. Tātad šī apskaidrošanas cerība, kas ir pilnīga skaidrība Dieva klātbūtne. Un ziniet, ikvienā no mums, ikvienā no cilvēkiem, ikvienā ticīgā vai neticīgā Dievs ir ielicis šo apskaidrošanas cerību. Sālmans mācītājs raksta, ka jau Dievs mūžību ir licis mūsu sirdīs. Cilvēku sirdīs, visu cilvēku sirdīs. Sālmans mācītājs 3.11. Visu Dievs ir savā laikā jauk iekārtojis. Pat arī mūžību viņš ir licis cilvēku sirdīs. Žēl tikai, ka cilvēks nevar izprast Dievu darbu, ne tā iesākuma, ne gal, bet mūžību viņš ir ielicis ikvienā cilvēkā. Un jautājums ir, vai mēs spējam saskatīt Kristu savā tuvākajā? Vai mēs spējam saskatīt Kristu ikvienā cilvēkā? Ziniet, jo Kristus, viņš nāca šai pasaulē un nomir par mūsu grēkiem. Viņš samaksāja to upuri. Lai ikvienam būtu šī apskaidrošanas cerība, lai ikvienam būtu šī iespēja nākt pie Tēva un tikt glābtam. Un ziniet, Dievs vēlas, lai visi tiek izglābti, lai neviens nepazūd, bet visi nāk pie atgriešanās. Tāda ir Dieva grība, tāda ir viņa sirds par ikvienu cilvēku. Un viņš atdeva to dārgāko. Dievs atdeva savu dārgāko. Mēs lasām Jāņa 3:16, jo tik ļoti Dievs mīlēja, ka viņš atdeva savu dārgāko. Viņš atdeva dēlu, kurš nomir par mūsu grēkiem, augšām celās un ir dzīvs. Un ja šodien kāds mēs neesam vēl izdarījuši šo izvēli, tad šis ir tas brīdis, kad mēs to varam darīt. Jo tiešām rītdien nav mūsu rokās. Rītdien ir kā tvaiks, kas uz īsu brīdi ir redzams, un tad izgaisa mēs lasām, un mums ir jāņem tas nopietni. Jo ja šodien es savā sirdī neesmu atgriezies pie tā kunga vai tur joprojām, ziniet, ir labi, pēc tāvreizes, kad mēs lasām. Nākamais pants, ziniet, kāds ir nākamais pants, noteikti arī zinat. Bet mēs pārsvarā liekam tu uzsvaru uz tāvreizi, bet tur ir teikts, ja jūs piedodat savam tuvākam grēks, arī jums piedos, bet ja jūs nepiedodat, arī tēvs jums nepiedos. Tātad arī, ja mēs turam kādas rūgtumas vai aizvainojumus, mums jābūt uzmanīgiem pret šo faktu, lai Kristus ir mūsos. Lai šī apskaidrošanas cerība ir droša. Lai šī apziņa par to, ka mēs sagaidām, ka mēs ceram uz to, ka satiksim Dievu vaigu vaigā un būsim ar viņu, lai tā ir droša. Kristus nomir par mūsu visu grēkiem. Viņš nenomir tikai par kādu grēkiem. Ja, par visiem. Un ir iespēja saskatīt visos Kristu. Un vispirms jau Kristu ir iespējams saskatīt visos, daļ tā, ka viņš nomir par visiem. Ja mēs apstāmies uz cilvēku, viņš pat šķiet galīgi nevienkārši. Ziniet, viegli ir saskatīt Kristu tuvākajā, kas ir pateicīgs, parocīgs, vai situācija, kuru neprast no tevs nekā. Bet tad, kad ir nērts cilvēks, tad, kad ir nērts situācijas, un tu apsties šo cilvēku, vok Kristus viņā, kur ir? Gribas redzēt, nu kur ir? Bet ir. Un pat, ja cilvēks būtu neticīgs, vai šobrīd nav nācis pie atziņas par Kristu, tad arī mēs viņā varam saskatīt Kristu, kaut vai tikai tādēļ, ka Kristus ir nomirs par viņu. Kristus darbs ir padarīts par ikvienu, par mani, par tevi, par ikvienu. Un arī ticīgos uzlūkojot, mēs varam redzēt to Kristus darbu, ko viņš izdarījis pie mūsu dzīvēm. Ko kādas izmaiņas viņš jau ir veicis, kas ir noticis ar mūsu dvēselēm, ar mūsu prātu, kurš ir atjaunots, kurš ir pārmainīts. Kā Mārtiņš ir akal un akal teicis, mūsu pašu vidinieks, izskalotas smadzenes un labi, ka izskalotas. Labā nozīmē, ka mēs esam tīrīti, šķīstīti. Mēs varam saskatīt Kristu ikvienā. Un kā jau pieminēju, nav viegli brīžam. Mums katram ir kāds nērs cilvēks. Nu, pie sevis noteikti es domāju, ka man ir par ko lūgt. Dievs saka, lūdziet par tiem, kas jūs kaitina. Vai jums nav par ko lūgt? Man ir par ko lūgt. Un tajā brīdī uzlūkot šo cilvēku un saprast, Kristus arī ir viņā. Kristus arī par viņu ir izdarījis to darbu. Nu, izlasīsim kopā Romiešiem 9, no 1 līdz 5. Ai, es atvainojos. Otrā Timotejam, trešā nodaļa, no 1 līdz 5. Jā, jo tas kungs mūs aicina neuzlūkot cilvēku vaigu. Viņš saka, neuzlūkot pēc ārienas. Jo tas kungs skatās uz sirdi, mēs zinām. Viņš skatās uz sirdi. Viņš saka, arī mums neuzlūkot cilvēku vaigu. Mēs zinām, ir tā rakstiet, kur ja divkalpojumā ienāk viens vai otrs, ka mēs neuzlūkojam viņus, bet visus pieņemam pēc būtības, kā Dieva bērns, kā Kristu viņos saskatot, tad kādā brīdī nav viegli. Bet ziniet, bet Kristus vispār ir traki. Ja cilvēks brīvībā bez Kristus ir lielākā gūstā nekā tas, kurš ir cietumā ar Kristu, tas, kurš ir bagāts, ir vienkārši nabags, salīdzinot ar to nabagu, kuram ir Kristus. Bez Kristus ir traki. Vai Kristus ir mūsos? Vai mēs spējam saskatīt Kristu tuvākajā? Bet šī, un šī ir tā rakstvieta, kur uzskait kādas lietas, kad, iespējams, nav viegli. Bet tā ir mūsu ikdiena, kad mēs satiekamies šajās situācijās. Kad mēs satiekam šādus cilvēkus, izlasīsim kopā, jā, 2. Timotejam, 3. nodaļa 1-5, bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantaskārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti, cietsirdīgi, nesamierinām, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldām, labā nīdēji, nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdam vairāk baudas nekā Dievu, izrādīgiem ārēju svētbību, bet tās spēku noliekdam un no tādiem izvairies. Ja šeit par to izvairīšos, viņš saka par brāļiem māsām, kur šķietami tādi ir, bet patiesībā noliedz. Bet šie visi uzskatījumi, tā ir patiesībā, mēs ar to esam savās ikdienās. Un tajā brīdī uzlūko cilvēku un saprast, Kristus ir viņā, nav tik vienkārši. Īpaši, ja tas attiecas pret mums, ja šītās lietas nāk pret mums, saskatīt Kristu tuvākajā. Bet kāpēc es to saku? Pāri visam, tas viss tā pakāpeniski. Šis viss, ko es jums šobrīd saku, tas viss iet uz kaut ko vairāk. Un tā ir šī sirds attieksme, kas turpinājumā prasās no mums ikvien. Kas ir ar mūsu sirdīm? Par ko mūsu sirds deg? Jo, ziniet, tam kungam sirds deg par ikvienu. Un no rakstiem izlasīsim kādas rakstvietas, arī kopā mums šeit būs uz ekrāna, par to sirdi, ko Dievs sagaida, kā lai mēs dzīvojam savu ikdienu un par ko viņam rūp, kas ir viņam šī rūpe. Un pirmā rakstvieta ir no Romiešiem 9:1-5, kur ir rakstīts, es runāju patiesību Kristu, es nemeloju, arī man sirdsapziņa to apliecina svētajā garā. Man ir lielas skumjas un nepārtrauktas sāpes sirdī. Es vēlētos būt nolādāts, atstumts no Kristus par labu saviem brāļiem, kas pēc miesas ir mani brāļi, izrēlieši, kam pieder bērnu tiesa, dievišķā godība, derības, bauslība, kalpošana, apsolījumi, tēvi, no kuriem arī Kristus cēlies pēc miesas, kas ir Dievs pār visiem, augsti slāvēts mūžīgi. Āmen. Un turpat 10:1 tālāk, brāļi, manas sirds vēlēšanās un mans Dieva lūgums par viņiem ir, lai viņi tiktu izglābti. Un tālāk ir Galatiešiem 4:19. Ja paspējat piefiksēt, ja nevienkārši kopā izlasīsim arī uz ekrāna šeit, mani bērni, par kuriem es no jauna ciešu radību sāpes, līdz kamēr Kristus izveidotos jūsos. Un 1. Jāņa 3:16. No tā mēs esam nopratuši mīlestību, ka viņš savu dzīvību par mums ir atdevs. Tad arī mums pienāks atdot savu dzīvību par brāļiem. Vai redzam to tādu sāpi? Viņš saka, man ir nepārtraukts sāpes sirdī. Pāvils runā, man ir nepārtraukts sāpes sirdī. Es vēlētos būt nolādēts atstums par labu, kam saviem tuvākajiem. Un kādēļ, lai viņi tiktu mantoti? Lai viņos izveidotos Kristus? Jautājums šodien ir patiesībā tas pats svarīgākais, ko es gribu, ka mēs visu uzsveram paši sev. Vai arī mūsu sirds deg par tiem blakus, kas mums ir? Kad mēs sakam, mums ir jāsludina evaņģēlijs. Āmen, visi var pacelt roku. Mēs zinām to. Vai mēs to daram? Jā, kādā brīdī un kādā veidā mēs to daram. Bet šeit mums ir tāda iespēja augt. Tāda iespēja augt. Ja mēs dzirdam, ka mums ir jāsludina evaņģēlijs, mēs kādā labākā gadījumā bieži vien, es nesaku to, es nevaru to nekādā brīdī attiecināt, protams, par visu un par visiem, bet par sevi es saku, labākā gadījumā tas man tā nedaudz satricina, jā, vai tā uzmundrina, jā, vajag, jā, to vajag. Bet Dievam sirds lūst par tiem cilvēkiem. Viņš ir nomirs, Jēzus nomir par ikvienu no mums, lai Kristus būtu mūsos. Šis aicinājums ir iet ārā un sludināt evaņģēliju. Šis aicinājums ir būt par tiem, kuros ir Kristus mūsos. Šis aicinājums ir būt par tiem, kur neklusē, bet sludin, kur iet un sludin ar saviem darbiem, vispirms ar savām dzīvēm. Jo Kristum, tas maksāja dārgi, viņš uzņēmās visus grēkus, nomir, un viņš augšām celās un ir dzīves, amen. Bet tas nebija vienkārši. Tas nebija tā pat kaut kur nostūrī. Un ja mums šodien tikai tas liek pārdomāt atkal, šodien bija runa par to, ka vajadzētu iet kādām pastāstīt par to kungu, tad Dievam sirds par to lūst. Dievs vienkārši par to pārdzīvo. Vai mums arī attieksim var, vismaz vai mēs savā prātā, es par sevi domāju, vai es savā prātā vismaz nojaušu to, cik ļoti tas Dievam ir svarīgi, kā viņam tas rūp ikvienu dvēseli. Vai mums arī ir kādā brīdī tādas sāpes, vai mēs arī spējam raudāt par savu tuvāko? Vai mēs spējam iežēloties tā, ka Pāvils saka, es gribētu būt atstumts no Kristus? Viņš var būt gatavs atteikties no paša dārgākā. Protams, ar to jau tas nezaudē to spēku, viņš neatsakās, un Dievs viņu nekādā veidā neatmet, viņš nepieņem tādu upuru kā cilvēku, bet par visu jau bija samaksāts, ja es jau samaksāju par visu. Bet, brāļi, mans sirds vēlēšanās un mans Dieva lūgums par viņiem ir, lai viņi tiktu izglābti. Viņš cieš radību sāpes. Kad mums saka, iesim, sludināsim, mēs sakam, labi. Bet vai mums arī kādā brīdī ir tā sāpe par to, lai iet un sludināt? Vai mēs esam gatavi arī iet ārā? Un ziniet, ir svarīgi, ka mēs pārbaudām vispirms sevi. Un tāds labs atgādinājums ir otrā vēstulē korintiešiem, kur rakstīts pārbaudiet paši sevi vai stāvat ticībā. Izmeklējiet paši sevi, ja vai neesat pārliecināti, ka Jēzus Kristus ir jūsos. Citādi jūs esat nederīgi. Un vēstulē romiešiem ir, bet ja Kristus ir jūsos, tad miesa gan ir mirusi grēku dēļ, bet gars ir dzīvs taisnības dēļ. Ja Kristus ir jūsos, tad miesa gan ir mirusi grēku dēļ, bet gars ir dzīvs taisnības dēļ. Tad mums ir iespēja sev pārbaudīt. Un šeit nevēl tiek uzsvērt miesa un gars. Un mēs vēstulē galatiešiem lasām, kas ir par to miesu un kas ir par šiem gara augļiem. Un pie katra no šiem vārdiem, kas tiek uzskaitīti par miesas darbiem, es tā kā sev mēģināju ievilkt. Tas tā kritiski vērtējot sev arī mīnusiņš. Plusiņš, mīnusiņš, kur es zinu, ka es krītu, miesas daru, mēs dzīvojam miesā, ik viens no mums. Bet es ticu, ka svētā gara darbs ir mūsu darīt svētus, vairāk un vairāk līdzināties Kristum. Tas ir viņa darbs pie mums ik viena. Es ticu, ka mēs varam sev pārbaudīt, jo šeit ir teikts, pārbaudiet paši sev, vai stāvat ticībā. Ja? Un viens no šiem veidiem noteikti ir apstīties, vai mūsu gara augļi ir redzami, un vai mūsu miesas darbi iet mazumā. Tas, kas ir mūsos, ir lielāks nekā tas, kas ir pasaulē. Ziniet, Kristus ir mūsos. Un ar to mums ir dota tik vien liela uzvara. Mums patiesībā ir dota uzvara pār visam jau. Mums ir dots spēks. Mums ir dots spēks līdz ar to, ka Kristus ir mūsos. Līdz ar to, ka tas, kas ir mūsos, ir lielāks nekā tas, kas ir pasaulē. Mums ir šis spēks. Līdz ar Kristu mūsos mums ir dota gudrība. Lai spētu atšķirt lietas, tas kungs dod gudrību. Līdz ar Kristu mēs esam pārāk par to, kas ir pasaulē. Un tikai tāpēc, ka viņš ir mūsos, nevis tāpēc, ka mēs paši. Tas, kas ir mūsos, ir lielāks nekā tas, kas ir pasaulē. Tad nobeigumā. Ko īsti tas nozīmē? Saskatīt Kristu tuvākajā, ja? Ko mums ar to iesākt un kā par šo faktu attieties? Tad vispirms Kristus nomir par mums ikvienu. Kristus samaksāja cenu. Viss ir piepildīts. Ar to viss ir izdarīts. Gan par ticību, gan par neticību, par visiem. Dievs ir līdz visu cilvēku sirdīs mūžību, un viņš vēlas, ka visi nāk pie patiesības atziņas. Amen. Piekrītat? Tā ir. Un pēc tam mums ir jāspēj saskatīt Kristu tuvākajā. Ikvienā tuvākajā ir jāspēj saskatīt Kristu. Un tam sekojoša rīcība ir, ka mēs atveram savu sirdi, ka mēs sakārtojam savu prātu, ka mēs ejam un sludinam. Ka mēs arī, ka mūsu sirdīs iedegās tā vēlme, tā sāpa rodās par to, ka mums ir blaks tuvākie, kas aiziet uz zeli. Ir rakstīts šausis tas ceļš. Šaus ir tas ceļš, kas aizved uz dzīvību. Un maz ir, kas to atrod. Plats ir ceļš, kas aizved uz pazušanu. Ikvienam, es domāju, no mums sāpēt, ja mūsu tuvākie cilvēki aiziet uz pazušanu. Un tam kungam mēs visi esam tuvākie. Ja mums kāds tuvākais, kurš ir citur, ne pat Latvijā kaut vai, varbūt neliekas tik sāpīgs, tad tam kungam viss ir tuvi. Viņam sirds sāp par visiem. Un arī mūsu sirdīm būtu jāsāp. Arī mums būtu jādag par tiem, kur iet uz pazušanu. Un šodien mūs visiem atgādājums ir par to, ka Kristus ir nomirs par visiem. Mums ir jāsaskat Kristus tuvākajā. Mums ir jāpārbaud, vai Kristus ir mūsos un jāiet un jāsludina. Mums ir jābūt rūpēji, tai deksmei par tiem, kas iet pazušanā. Es negribētu, ka man tūnieki aiziet pazušanā. Es ļoti negribētu, ka neviens no maniem miļajiem aiziet pazušanā. Un tas nav sautīgi. Dieva sirds tāda ir. Un Dieva sirds par visiem ir. Par tiem cilvēkiem, kas jums ikvienam ir blakus. Un Dievam tā sāp par to. Tas, kas mūsos ir lielāks nekā tas, kas ir pasaulē. Šī domai ir spēja tiešām pārveidot to mūsu attieksmi. Viņš ir mūsos. Un viņš mums ir visu devs, lai mēs iet un sludinātu. Lai mēs iet un runātu, lai mēs iet un liecinātu, lai mēs iet un palīdzētu, kalpot. Un vispirms jau ar saviem darbiem. Es zinu, ka mans sirds tāda nav joprojām. Bet es ļoti gribētu. Es ļoti gribētu, ka mans sirds deg par tojiem. Par ikvienu. Un ka es spētu saskatīt vienalga kurā cilvēkā, Kristu. To viņa darbu, ko viņš ir paveicis. Ka es spētu saskatīt tās izmaiņas, ko viņš jau ir veicis. Tajos, kur viņi ir atzinuši. Vai jūs arī vēlaties, ka jūsu sirds vēl vairāk iedegās par Kristu? Es aicinu, ka mēs varētu kopā lūgt tad par to. Jo es zinu, ka mans sirds joprojām tāda nav. Bet es zinu, ka var būt. Jo Dievam tas ir svarīgi un viņam rūp. Es varbūt aicināšu Matīs. Viņš varētu mūs kādā dziesmā vadīt vēl slavēšanā. Bet pirms tam es aicinu, ka mēs varētu šeit nākt priekšā. Visi. Kopā ar mani. Un mēs varētu lūgt. Mēs varētu vienkārši kopā visu lūgt. Nevis kad par katru no jums lūgt. Bet ka mēs varētu kopā lūgt, lai mūsu sirds iedegās par mūsu tuvākiem. Tam kungam sāp par ikvienu. Vai mums nesāp par mūsu tuvākajiem vismaz? Es aicinu vienkārši nāciet šeit. Ja jūs vēlaties, ka mēs kopā varam lūgt, lai mūsu sirds tiešām iedegās, un pat ja jūs nenāksiet, tas nav pārmetums jums. Tas nav, jūs varat arī būt tajā vietā, kur jūs esat, bet es aicinu, ka mēs visi kopā varam šeit sanākt, vienkārši pavadīt laiku lūkšanā. Nedaudz, katrs aizlūdzot par tām lietām, par saviem tuvākajiem, par mūsu sirdīm, par to, lai Kristus izveidojas arī mūsos. Nāciet šeit, uztaisīsim tādu ne apli, bet kaut ko ovālu. Jā, lai es neesmu vidū. Kristīnīt, nāc, Rasa, nāciet šeit. Droši nāciet klāt.